بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. كتاب النفقات. إمام بخاري رحمة الله عليه كتاب العدت نرسل كتاب النفقات راروه دغه نفقات مال خرج کول، نفقه کول خپلې بیوی دا د خاون د فرایض او ذمہوارونه دي. نفقات جمع د نفقتون ده، دا یا ماخوذ ده د نفوق نه، په معنا د هلاک تر راځي. نو معلوم شو لګیا ختم شو، فنا شو. یا ماخوذ دې د نفاق نه یو شی رایج کېدل، عرب وی نفقت السلعه، دا سودا رایج شوه. او په اصطلاح د فقها او شریعت کې عبارت عما وجب لزوجة او قریب او مملوک من الطعام واللباس والسكنة، دا عبارت دې هغه سنه چې د ښځې دپاره یا د رشته دار یا د نوکر او غلام دپاره کم طعام، لباس او د استوګنې ځای واجب وي. اهل علم ذکر کړی د نفقې د پاره دی اسباب دي: زوجیت، قرابت او ملک. خاوند به په ښځه باندې نفقه کوي، دارنګه چې کوم رشته داري دي، والدین، بچی په دی باندې، او چې څوک د غلامان دي، نوکران دي، ما تحت دي، په هغوی باندې. باب فضل النفقه علی الاهل، خپل اهل عیال باندې مال بچ باندې نفقه کول، خرج کول، تلي فضيلت ذكر كي. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إلى قوله في الدنيا والآخرة. تبوس كيتان أي نبي عليه الصلاة والسلام كليس شي خرج كي تمال لغي ورلوى العفو، نخبر ضرورة وهاجتنا سوى إيمان. أغا مال لغي وشلاغين رسلم تبيا مال دار فاتشدانا جي نمرة خرج كي بيا يخبر خلق للاسني ولنه. وقال الحسن وحسن بن رحمة الله عليه: العفو الفضل، تقبل حاجتنا كم سوي دي العفو ويلشي. وبه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. أبو مسعود عقبة بن عمر الأنصاري رضي الله عنه: فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن يزيد ويما ورلويلي ودي صحابي لسيد النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيانه، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو مسعود رضي الله عنه او النبي صلى الله عليه وسلم حديث دل بيانه شغي فرمائلي: اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقاء. فلت يوم مسلمان سخرشا ونفق كي فخبل اهل عيال، فخبل بيبي وخبل بشوباني، او دے دا ثواب نیت گرنی، نیت دا ثواب بچ مالا پی اجر ملاوی کی دام دا پارا صدقہ دا. و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ اللہ رب العالمین فرمائی لگی حدیث قدسی لے: انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے بنی آدم تمال لگوا، الله وي زما وعده ده زبم تال دركم، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، تاسو جيسا لقوين والله تاسو لداغي عوز دركي. وبه قال حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی اغا محنت کون چه پکنڈو باننے ارمدا غزنانا لوی لا زوج لها، جاغی خاونی کنڈ شوی، پکنڈو زنانو دارنگی پا غریبانانو دارنگی پا مجاہد کی سبید اللہ، پسوک چی پدائی باننے پدی کنڈو مسکنانو باننے صدقہ کئی، فنو مجاهد فی سبیل اللہ عمر اجر و ثواب دے یا داغا کس عمر شد شپی تحجد و قیام اللیل کی درزی رجوی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض بمكه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم زمان بمار پرتی کړي وا او زما ککنا جوړ شوو او دا د حجۃ الوداع کالو فقلت لي مال اوصي بمالي كله دا حديث مخکې ذکر شوی فرماوي امال الله مال را کړه زه په ټول مال باندې وصیت کوم یګه صرف لور به نور را نسو کو وارثان نشته چې میراث را نه یوسي حال لا نبی رسول الله عليه جناح ټول مال وصیت مکوا قلت فشتر ويما و د نیم مال وصیت وو کوم کنه قال لا قال و چې د نیم وصیت هم مکوا قلت فقلته ويما ور لو چې د مال د درېم یې د ثلث وصیت وو کوم قال الثلث والثلث كثير قال لي وصيتك لدي ميت قد ادريم مغرديرا فكتو وصيت كيم ادريم الذي كم في ذكر النبي الاسلام ادريم مغرديرا ان تدع ورثتك اغنياء يا ان تدع ورثتك اغنياء دا شفريدت يا كشري فريدت ان يا ناسبه يا ان يا ان فريدك شرطيه دي کچار تفریدی تخبل وارثان مالدارا خیر من ان تدعهم عالتا دا غوردی دا دینا تیتی فقیران و غریبانان پریدی یتکففون الناس فی ایدیهم تی خلقو لی بیاد سوال دا پار لاسنون بکنی و مهما انفقت فهو لک صدقتون او سم شیم چی تلگی نداتا دا پار صدق دا حتی اللقمت ترفعوها کی فی امراتک تردیک یو نوریم تدخل بی بی و دخل دی قلیل ورقور تکیدام دل صدق دا ولعل الله يرفعك او شاید چې الله رب العالمین بتا پور سکی مطلب عمر بدی وګچی شفا بدر کی بیمانه نه مری را پاسی ينتفع بک الناس و يضر بک اخرون بعض خلق په پتا باندې فائدہ حاصلې بعض له ضرر ملاویږي الله دشمنانو له ضرر ورکه او مسلمانانو لپاره به فائدہ شي بلی کی نفقت د نفقی فضیلت ذکر کو کہ مهما انفقت فهو لك صدقه تشه چې ته لګې خرج کې داتا د پاره صدقه ده باب وجوب النفقه على الاهل والعيال باب دغه بیان د دې کې چې په خزا او اولاد باندې نفقه کول واجب دي نفقه کې بدچا حالت معتبر وي په دې کې د اهل علم اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی د خاون حالت لپاره کې اعتبار ده دا په مذهب حنفی کې یو قول ده د خاون مالدار ای نو نفقه د مالدارو په واجب دا وکټنګ ده او غریبین د غریبانو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی د خزي حالت لپاره کې چې هغه مالدار ده نو د مالدارو نفقه ورته کې غریب ده نو د غریبانو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې دوړو حالت له اعتبار دی خو خاون دوړو حالت له بکتی شي دوړو مالدار دي نو مالدار نه فقط خاون باندې واجب نه دوړو فقیران دي نو فقیرانو او کنه خزه غریب ده او خاون مالدار دي نو بیا به دې له داسې نفقه ورکړي چې د مالدارو دغه نفقې له لګورته او د غریبانو دغه نه لګا د مالدار د نفقې نه لګخته او د غریبانانو فقراء او داغین له کفور ته درمیان نه فقره علماء احناف بنی زبانین دا مختلفی قول له تکدر مختار ذکر کړی و به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ما ترك غنا ورثتک اغدا چې اغه مالداری پریدي مطلب دا چې دومره اندازه کې خیرات او صدقه وکړي چې ته وسدار پاتې شې دا نه چې فقیر او بے وسه شوي وليد العليا خير من اليد السفلى برانه لاس لاندې غوړه دی خیرات کون کی لاس دا بہتر دے دا اغسطن کی لاس نا وابدأ بمن تعول شروع کوا ابتدا کوا فاغچا باندی چی دا غی صدقا دا غی نفق پتا باندی واجب دا فقول المرأة اما ان تطعمنی و اما ان تطلقنی دا نا چی خد تالوی یا خو مال خوراک را کر اٹھئی را کیا طلاق را کا اول فدی باندی نفقا و خرچا کوا دانا چی خضر یوی یا مالا روٹای راکا یا مفریدا ویقول العبد اتعمنی واستعملنی او بنددر لدا سوی غلام چی مالا روٹای او تعام راکا وما نکار اخلا دانا چی کار را ناخلی و روٹای نراکے ویقول الابن اتعمنی الى من تدعونی او بچی در لوی تعام راکا مالا دا سما چال فریدی ما باندی بسوک نفقا و خرجگی قالو یا با حریرہ هذا سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو هريره رضي الله عنه الاول في الشدات هذا النبي الاسلام ناوي دي قال لا اورلش نه هذا من كيس ابي هريره دا ابو هريره رضي الله عنه دا قصور يودتي لينني تدي دو مقتدون دي او دا ابو هريره رضي الله عنه ور غصه شو دي تفوس كون بلا اذا تاسو له حديث بيانوم جي قال النبي صلى الله عليه وسلم تاسو مان دا تفوس كون چي دا د زانوي کد نبي الاسلام خبره ذکر کي ول زي در له خپل قصور يود خپل تي لين بيانوم الله ده پیغمبر خبره ده کنه او دویم احتمال په کلام شته چې له اخیرنې خبرې له اشاره ده چې تقول المرأة اما ان تدعمني واما ان تطلقني تر اخر پوری دا ادراج ابو هريره رضی الله عنه د مخکې حدیث شرح او تفسیر په دې سره کوي ابو هريره رضی الله عنه له شنا دا زما خپل خبره ده دا رستنې چې نظر لکه موقع د وضاحت په تور باندې ای دومره نفقه مور کو چې بیا در سره سنی او خزر در لجاړي چې یا می فریدا او یاره د خوراک راکا او خادم او نوکر در لوي چې خوراک را باندې کو نو کار رانه اخلا او بچي در لبیا دا چې وی چې چاله می فریدي او به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول غور صدقه هغه چې داغي نرسته مالداری پاتې شي ابتداء او شروع کفه هغه چې داغي نفقه په تابان دی واجب نه باب حبس الرجل قوت سنه على اهله وكيف نفقات العيال فالاهل عيال تديو قال نفقه او خرج جمع قول دارنګي د بيبي او د بچو د خپل اهل عيال نفقه بسنګي دې څه حکم نه دا فرض دا واجب د کنا فرضیت او وجوب نشته او به قال حدثنا محمد قال احمرنا وكيع عن ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لاهله قوت سنته وبعد السنه قلت دې باركي تاوريد دي يو سره خپل اهل لا يو قال يا دبازي قال تنفقه جمع کی تخرچور لجمع کی قال معمر فلم يحضرني معمر وی دغه تم کی مال سشی حاضر نو له حدیث را لنو یاد ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن اوس عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع فبيار الرسول عمر رضي الله عنه ذا حديث يا ذي النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بن النضير ثمن نذير تکم باغونه او کجوري یې غوې خرصولې او پاره چې به کمی پیټې ملاو شو او يحبس له اهلي قوت سنتهم دخل اهل بيت د پاره به دی یو کال تو خاو خرچا غته غلب ورل جمعه انا ای کریم صلی الله علیه وسلم کله دی یو کال خرچ جمع کړی روایت د ترمذی کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا يدخر شيئا لغد هر د پاره به سزان تر ذخیره کول نه او دلته وایي چې یو کال اغلی خپل اهل د پاره جمع کړي دواړو حدیثونو کې تعارض نشته ځان د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشه نه ذخیره کولو او دلته چې حدیث کې راغلی نو دا خپل مال بچ سپاره یا عمومی اوقات کې بسلو کله ناکله یو کال د پاره خرچ جدا کړي دا په اخر وخت کې چې الله رب العالمین فتوحات را وستو خیبر فتح شو وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان وكان محمد وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكر من حديثه وما محمد بن جبير بن مطعم لديه حديث ذكره فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أنس بن الحدثان فسألته ويقبل العالم مالك بن أوسلا ودعنا من تفوتك نغرى لوي انطلقت حتى أدخل على عمر وإذا تلوم ترديش عمر رضي الله عنه لو ورغل يوم هذا حديث في كتاب المغازي مفصل ذكر شوي باب حديث بن النظير كي 4033 نمبر حديث فأغذي كي وضاحت وترجمه غوري وإن طلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفع قليلا فقال للعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره قال الله وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاذها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي لا موضع الترجمانين یو کال لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه خپل بال بچ د اهل بیت لپاره نفقره غسته ثم یاخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم حياته وانشركم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس انشركما بالله هل تعلمان ذلك قال نعم ثم توفى الله نبيه صلی الله علیه وسلم فقال ابو بکر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ فأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فجئتني تسألني نصيبك من ابن أخي وإن هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها فقلت ما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال أفتلتمثاني مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعا إلي فإني أكفيكهما فإن عجزتما عنهما فادفعاها إلي فإني أكفيكماها باب قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فامين دبا فايو شودور كي خپل بچو اولاد وکال پورا لمن اراد ان يتم الرضاعه ده حکم غچاد پاره چې غي اراده لري او دا غواړي چې پوره دي کومه رضاعت مده وکاله پر دې جمهور امام حنیفه رحمت الله علیه ولین کالوي وقال وحمله وفصاله 30 شهرا والله فرمایلی پور ته کول دی بچی وفصاله د پهینه جدا کول دی 30 شهرا دیر میاشتې دی وقال وان تعثرتم فسترضع له اخرى او کتاس خدا او خاون سختی کوي دی اول سره نظر دی پای ور کی دی بچی در بل زنانا لينفق ذو ساعة من سعته خرج ذكر خاوند فراخي ذخبر فراخينا لا قوله يسرى وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها الله من فرمائي لنا الزرر بنشي ورقولي بمور لا سبب دبشيدني الزرر بنور كيدا والدة سبب دبشيدني وذلك ان تقول الوالده لا ضرر دمور څنګه د سبب د بچی چې د مور وي لست مرضعته زدل پاین ورکو وهي امثل له غذاء واشفق عليه وارفق به من غيرها د مور خو د بچی لپاره بهترین غذا والله او ډیره مهربانه په دې بچی باندې او ډیره همدردی او نرمي کوونکې د امینه ساتونکې د خپل بچی سره بل چاله فليس لها ان تابا بعد ان يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه مريمور لدا جائز ندي دا اختيار ولا نشته لا انكار كي پس اغنا الى خاون دي خذل اغ حق وركي كم شي الله مقرر كده بري خاون خاون تي ور حق وركي دا خذ ولي بني كي تي راوي بشي دفين وركم فليس للمولد ان يضار بولده والدته او فلار لم ندي فكار تي بچي په سبب دا مور ته ضرر او تکلیف ورسوي څنګه تکلیف او ضرر د مور له بچی په سبب ورغی فیمنعها ان ترضعه دا مور منه کی دا به دې بچی له پاین ورکوي ضرر لها الى غیرها چې دې تکلیف ورسوي دا به نور کوي بل څوک به ورکوي فلا جنا علیهما ان استرجع عن فی نفس الولد والوالده والدی والوالده پرې دواړو باندې ګنا نشته چې خود زلو په خوشحالی باندې دا مور دی بچی لپای ورکی چې د پلار او د مور رضا او خوشحالي وي عین اراده فصالا د دوالو اراده وا د مور او د پلار فصالا د بچی لپای نه د بیا کولو فلا جناح علیهما بیا په ګناه نشته که خپل کې مشوره وکا چې د دوه کالو نه مخکې بچی د پای نه منکو بعد ان یکون ذلك عن تراض منهما وتشاور او پس د دینه که پر ازاونگی و مشوری سر دا کارو کی ده فصاله مانا ده فطامه ده پیون جدا کول بچی باب نفقت المرأة اذا غاب عنها زوجها و نفقت الولد باب ده پا بیان ده دی کی چه ده خز نفقا و خرچا چه کل ده دین ده دی خاون غائب شی او ده بچی نفقا نو خدای خاوند د مال نه په دومره اندازه باندې راغستې شي چې د ځان او د بچو خرچه پیو کی دغه په پلار باندې د دې خزي او د دې بچو نفقه واجب او لازم ده او به قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه هند بنت عتبه نبی الاسلام لراغلو چې ابو سفیان دی بیوا فقالت یا رسول الله ان ابا سفیان رجل مسیک ويقينا ابو سفیان رجل مسیک معنی دا کنټرول والا سړی دی مال ډیر په کنټرول باندې لګی یا د مسیک معنی علامه عین رحمت الله علیه کی بخیل لا یعطی من ماله شیئا لکشوم وانت له مال ډورا کینا فهل علي حرج ان ندعم من الذي له عيال من الذي له عيالنا نو مال دا اجازه شته یا پما باندې دا ګناشته چې زه طعام ورکوم د هغه مال نه کم چې زه ده پټ تر اخلم او خپل عیال له خرچه ورکوم ضرورت په مقدار راغسته شم بلا اجازه. قال لا الا بالمعروف. نبی اسلام له جنبی اجازه ته نشي راغسته مگر د عرف او د دستور مطابق راغسته شي. چې سمرا عام معاشره کې چاله ضرورت او حاجت نه حاجت په مقدار ته خیر به اجازه راغسته شي. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من كسب زوجها عن غير امره فلها نصف اجره. کله چې یو زنانه د خاون د اغه مال نه د اغه د اجازت نه بغیر لګی په ځان باندې او د دوی په بچو باندې خود عرف او د شریعت مطابق نو دی لبم نیم اجر ملاویږي. نیم اجر باغله یغه د مال ګټلې نیم بدیلې چې دای لګی په صحیح طریقه باندې. نو که خاون غایب هم دی نو د اغه د مال نه په خزه باندې د اغه په اولاد باندې خرج شته. باب عمل المرأة فی بیت زوجها. باب د په بیان د دې کې چې زنانا تعامل او کار کوي د خاوند په کور کې. دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې آیا په ښځه او بیبي باندې د کور کار لازم او ضروري دی که نه. امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمهم الله وایي چې نه دا په دې باندې واجب او ضروري نه دی ذکر په عقد النکاح کې صرف استمتاع د دې دوار به یو بل نه فائدہ اخلي په اړیکه خدمت نشته. او امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله وی په شرط خاون مالدار دی نو بیا په دې باندې لازم او ضروری دی چې د خدای له کور له خادم او نوکر راولي چې هغه خدمت کوي او کدا په خپل خواه باندې کوي نو د دې خواه ده په دې باندې واجب او لازم نه دی. او که خاون چرته تنگست او غریب دی نو بیا په دې خزه باندې دیانتن واجب دی دا به دا خدمت کوي د کور کار به کوي. په دې باب کې چې کوم حدیث ذکر کیږي چې فاطمه رضی الله عنها په کور کې کار کولو د میچن د وجن د هغې په دې لاسو کې تولۍ جوړې شوې وې لاسې تولۍ شوې وه. امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه وي چې دا د فاطمه رضی الله عنها خپل بلند اخلاقو واجب او لازم پینو چې دا د فقور کې کار کوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فتشكو اليه ما تلقى في يدها من الرحى. فاطمه رضی الله عنها نبی اسلام له راغلي وا شکایت کولو د میشن کولو د وجه نه د په لاسو کې کمی پول راغلی ولا چې کولی شوي وبلغها انه قد جاءه رقيق فلم تصادفه. دې دا خبر رسېدلی چې نبی اسلام له غلامان راغلي دي عیب کې څه غلامان او نوکران راستلي شوي دي نو مطالبه یې کوله چې کور کې زما کار ډېر دی نو ما له یو غلام راکوي. نبی اسلام سره ملاقات نو شو یا کور کې نه و. فذکرت لعائشه عائشه رضی الله عنها له دا خبره کړې وه چې دغه شانتې ما له تکلیف ته وګوره لاسونه مې کولی دي که ما له نبی اسلام یو خادم او غلام راکو. فلما جاء اخبرته عائشه هر کله چې نبی اسلام راغله عائشه رضی الله عنها ورنه وې قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا. فاطمه رضی الله عنها وې نبی کریم صلی الله علیه علی رضی الله عنه وې نبی اسلام زمون کور لراغه دا سه حالت کې چې موږ بسترو کې آرام او خوب د پاره پراتو اذهبنا نقوم نو موږ را پاتېدو چې نبی اسلام را دن نشو. فقال على مكانكما نبی اسلام په خپل ځای باندې پریوزي فاطمه فجاء فقعد بيني وبينه راغ نبی اسلام زما او د فاطمه رضی الله عنها په منځ کې کېناستو بستر کې حتى وجدت برد قدميه على بطني تر دې چې وای ما دا غي د خپل مبارک يخوال په خپل خېټه باندې محسوس کو خبیر اثر او لگی دی. فقال ابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الا ادلکما علی خیر مما سالتما آیات لذو خبردار نظر کوم په غورا او بهتر سره داغه سره چې تاسو غوخته تاسو غلام غواړی د دین غورا شی در لغه خیم دی ویولنا اذا اخذتما مضاجعکما نبی اسلام لوی کله چې تاسو د سری لراشی او اویتما الی فراشکما دواړو لفظونو معنا یو ده بستر لراشه جوړ کیږي فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم ندريش فيري سبحان الله واي او دريش فيري الحمد لله او سلور دريش فيري الله اكبر لا تاخذ بار الخادم او نوكر نه بهتر دي باب خادم المراه باب د بیان د دې کې اخذ ځان له خادم او نوکر ساتي آیا په خاون باندې لازم او ضروری دي چې له خادم راولي کنا نو مساله کې مخکې وضاحت ذکر شو امام بخاری رحمت الله علیه سو حکم ذکر نه کو د اختلاف د وجنا وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبيد الله ابن ابي يزيد سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب ان فاطمه اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فقال الا اخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 ثم قال سفيان احداهن 34 فما تركتها بعد سفيان بن عيينة راوي ده حديث دهوي دایوي پکې سلور دیر شپې ذکر کړ چې الله اکبر دې علي رضي الله عنه وي فما تركتها بعد دلينا پس ما دا اذکار ندي تاريخي قيل ولا ليله صفين ورلوول فل جنګي صفين پښو باندې ندي تاريخي قال ولا ليله صفين غوي چې نه د صفين پښو باندې ندي تاريخي دا یو عظیمه او لویه معركه شوه وا ایا زمکه باندې چې اغیله وا صفین ویل کېده شول چې اوس دا په سوریه کې راځي د علی او د معاویه رضی الله تعالی عنهما په منځ کې هو د اسلام کال د هجرت باندې دینا یو کال مخکې معركه الجمل شوه وداغینه یو کال پس د لیلۃ الصفین عظیم جنگ او شهدا پکې شوه علی رضی الله عنه چې په دې شوبانیم دا اذکار باندې د تاریخي پابندۍ په پکړې باب خدمت الرجل فی اهله باب د بیان د دې کې یو سړی فقور کې د خپل اهل خدمت کوي دا مستحب عمل نه وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبه عن الحكم بن عتيبه عن ابراهيم عن الاسود قال سالت عائشه عن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت وإذا عائشة رضي الله عنها نمي تفوز كلو أسود ويش نبي الإسلام بفكور كي سكول قالت نريو كان في مهنة أهله نبي كريم صلى الله عليه وسلم دخبل أهل بخدمتك بو تكور لبدن في الخدمت بيكولو دلي بيزيم ورسل لشليني جامع کله غندلې دي نور د کور کارونه او خدمت کړه فایدا سمع الاذان خرج چې باندې ووريد نو مزله بروته باب اذا لم ينفق الرجل فللمراه ان تاخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف کله په خدا باندې خرچه نه کوي نو خذ لدا جائز دي چې داغه د اجازه نه بغیر په دومره مقدار کې ترا واخلي چې دی لا او د دې بچو له کافي کېږي د عرف مطابق وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان هندا بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح شحيح بمعنى بخيل ترى او حديث مخي ذكر شو وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم ده مال دور مال نراك شي مال او ما بتول لي كافي شي مگر دمر مگر اغه چې زیتنه په پټه را واخلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف نبي الاسلام ورلوه دمر ته راخله چې تاسو تاسو بچول د عرف مطابق کافي کیږي باب حفظ المراه زوجها في ذات يده والنفقه عليه باب د بیان دی چې په زنانه باندې لازم دي چې د خاوند حفاظت کوي ذاتولیت نه مراد مال نه چې داغه د مال حفاظت کوي او خرچه کوي په دې باندې باندې نو څوک ونفقه عليها خاون په دې باندې نفقه کوي فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابن طاووس عن ابيه وابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیر النساء رکبن الابل نساء قریش. دا حدیث مخکم ذکر شوی به تر او غره زنانه دا قریش او غ زنانه دي چې دای په اوخ باندې سورلی کړي مطلب دا مضبوطی زنانه دي اوخ باندې سو سورلی نشي کوله. وقال الاخر او دی بل را لویل ابن طاووس چې صالح نساء قریش نیکان زنانه د قریشو احناه على ولد في صغره فخفل اولاد ما شمتوب كدير مهرباني وارعاه على زوج في ذات يده او دخاون دمال دير حفاظت كونكي. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نخذب عند لازم دي اداب دخاون دمال حفاظت كيف اغلازم دي جبدي بنفق كي. باب كسوة المرأة بالمعروف خضر دعرف او دستور مطابق جامع او لباس غسل دا فخاون باني دي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها. الحديث مخكم تير شوه نبي صلى الله عليه وسلم لذري خمو يوچغا وكبر رول لشوه وعد وإما واغندا داما استعمال کا او دا استعمال لان نمرا واستفرأيت الغضب في وجهه نماد نبي صلى الله عليه وسلم فمخكد غسي أثرات قتل فشققتها بين نسائي نما دا اوشلو لطوتي بكا و بخفل زرانو كمي تقسيم كا. بعض روايات وكرا غلي چه بين الفواتن مي تقسيم كا لكم زما بي بياني پا فاتمة نمباني يو فاتمة و بنت النبي صلى الله عليه وسلم لارنگ فاتمة بنت اسد تدا امور و دا علي رضي الله عنه والد و دا ابو طالب بي بي و او بعض روي فاتمة بنت عتبة بن ربيعه. زمون چې وای کوم زنانه په کور کې په فاطمه نوم باندې پایمي تقسیم ته عام زنانه. باب عون المراه زوجها في ولده دې ترجمه تل باب مقصد دا چې د بچو په تربیت او خدمت کې خزینه د خپل خاون سره تعاون او امداد پکار دی. زنانه به امداد کوي د خپل خاون د بچو په تربیت او خدمت کې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال هلك ابي وترك سبع بنات او تسع بنات. ده حديث مخكم ذكر شوه جابر رضي الله عنه جماعة فلار عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه واهدك شهيد شو وفات شو نوخ وين دي جماعة فات شو يعنيها ومخكم ذكر شوه شو داوو لبعض رواياتك ذكر كي ونهوني فتزوجت امرأة ثيبا نما دي وكن لي زنانة روادوك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر. نبي الله سلام أن تفوزك شي جابر وادذي كده. فقلت نعم ما وآه. فقال بكر نو ثيبا نرى ليوي شد فيغ لسر كده كن لسر. قلت بل ثيبا ما هو شد كن لسر. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وی پیغل سره دی وعده ولې نکولو چې دواړو یو بل سره لوبي کولې تا غاندولې او غیته خاندولې. قال جابر رضی الله عنه فقلت له ما ورلوي ان عبد الله هلك وترك بنات. زما بلا عبد الله ابن عمرو ابن حرام وفات شو شهيد شو په هوت کې لونه ته پاتې شوې. واني کرهت ان اجيهن بمثلهن. ما دا خبره بده غنډه چې دی جن کول د دې په شان جنې راولم. فتزوجت امرأة تقوم عليهن مشري زنانا كن بسر موادو كش ددي نگراني كي وتصلحوهن ودي خيال تاتي وتصلحوهن داغ موضع الترجمة لك خزي لفكار دي كخاون سر داغ بشوكي داغ بأهل كي امداد كي تعاون ورتاكي. فقال بارك الله أو قال خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم اللازي ذي لبركات واشي يائر العوش خيرا وراء خكار دي كده. باب نفقة المعسر على أهله. ده غريب أو تندس كس بخبل أهل باني ده خرج كولو بيان ليه بس انك خرج فيه. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت. قال ولما نبي الإسلام ليه وكسر أغلوي زهلاك شم تباشم نبي الإسلام ولبي أولي. قال وقعت على اهلي في رمضان وما خو جماو قد خپل بيبي سره د رمضان پرس کی فروجه کی درزمي د بيبي سره کورواله ونې دې کتو کو. قال فاعتق رقبا. نبي الاسلام لي خي غلام ذات کا. قال ليس عني او ما سره غلام نشته. قال فصم شهرين متتابعين نبي الاسلام عليه بیا دو میاشت پر لپس روجی و نساء قال لا استطيع اغوی د دې وسم نشتا دو میاشت سکه دی یوی روجی د وجنه په دې مصیبت کې اخته شوم قال فاطعم 60 مسكينا نبي الاسلام عليه بیا شپیتو مسکینانو غریبانو لروټی طعام ورکا قال لا اجد اغوی د دې وسم نشتا فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر نبي الاسلام له یو ټوکړی او یو پچای راوړی شو یو چینجی چې د کجورو نډکوا قال اے نستایل نبی رسول الله یو سوال کوون چې تپوس کوون چې کم ځای کړي قال ها انا ذا اغو دا د جیز موجود يم قال تصدق بهذا نبی رسول الله خر کجورو دا چینجی واخله او دا تقسیم کپ غریبانو باندې شپې تو مسکینانو له ورکا قال على احوج منا يا رسول الله نغوي چې زمونږ نم په زیات حاجت من باندې دا مال تقسیم کم اول الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا زماد په غزاد قسم چې په حق را دیګلې د مدینه د دې دواړو کانی جنزمو کو په من کې زمون زیات حاجت من کور نه نشتا مون خو ډیر محتاج او فقیران نه لکه جوړ به بل څه تقسیموم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه نبی صلی الله و سلام خواندل تر دې چې غاخونه مبارک اخکار شول قال فانتم اذا نبي الاسلام عليه خبي ايتاس حق داري بس مخبل اخري انه نفقه المعتر على اهله تنگدستا غریب سره تخبل اهل باندې بسنده نفقه کوي نو صدقه غم بخرول شي جراغلي په باب وعلى الوارث مثل ذلك وارث باندې په مثل لذيذي وارث نه مراد په آیات کې سړي یو قول دای چې وارث نه مراد دا بچی او ماشوم په خپل لري دا کپلار چې مرشي مده وارث ګرځي نو مطلب دا دی کپلار مړ شو نو د دې ماشوم د مال نه بده د پیو خرچه ادا کول شي کما چې د پیو ورکون کی مور دا مرزعه ده نو غیره به تنخوا او اجرت د دې مال نه ورکول شي کم چې ور نه پلار کم چې ور له پلار نه په میراث کې پاتې لري یادا چې د وارث نه مراد د دې بچی د پلار وارثات دي لکنیا نکشول دارنگی ترونا پا پوگا نشوی تناری نئی که زنانا مجھے پلار امدشی نو دا پلار دا وارثانی چیری تانیا نکو پوگا نی ترونا اغیب دادی ماشون در زاد خرچ برداش کئی وحل علی المرأت منہ شیعون او آیا پا زنانا باندی دا ماشون دادی پیو ورکولو نا اداو بل سشتا آیا په زنانه باندې د خپل اولاد نفقه لازم ده چې پلار دي نو په دې کې د اهل علم اختلاف ده جمهور علما ائمه ثلاثه آی دا وایي چې په مور باندې چې کله مالداري نو د بچی نفقه واجب ده کله چې د بچی پلار نی مړ شوی او امام مالک رحمت الله علیه وایي چې واجب نه ده وضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم بیان کړه دی الله مثال دی یو دو کسانو یو چاړای لا یقدر علی شیء و سو طاقت نه لري د څه شي او هو کل علی مولاه او دی بوج خپل مالک باندې او به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قل فيا رسول الله هل لي من اجل في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام لوی دی آیا مال به اجر او ثواب ملاویږي چې د ابو سلمہ په بچو باندې خرچه کوم ولست بتارکتهم هکذا وهکذا زدی اخو دی خوانه پریزم دی محتاج دی او قابل خو دی نو زه په خرچه کوم مال به اجری انما هم بنی لا زما زمن دی ابو سلمہ نا قال نعم نبی علیہ السلام لوی او لك اجر ما انفقت عليهم طلب اجر او ثواب ملاویږي دا سجدا په نفقه کړی دا ترجمه الباب سره مطابقت د دې ده چې نبی صلی الله علیه و سلم دی لو چې او طالب اجر ملاویږي چې نفقه کوي نو د دې نه معلومه شو چې نفقه په دې باندې پرې مور باندې واجب نه و ځکه چې نفقه واجب و نبی صلی الله علیه و سلم ور بیان کړو نبی صلی الله علیه و سلم چې اجر بدل ملاویږي او دا ورلونه چې او دا فتا لازم نه امام بخاری مذهب هم دا چې لازم نه ده لکه څنګه چې امام مالک وایي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن نبيه عن عائشة قالت هندني يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أبو سفيان يوسف رحیم په معنا د سمتیا او بخیل سر راځي. فهل علی حرج ان اخذ من ماله ما یکفینی وبنی نو ما باندې څه ګناه شته چې د مال نه دومره راخلم چې مال او زما بشوله کافی دي؟ قال خذی بالمعروف. نبی اسلام ولوی د عرف مطابق د شریعت مطابق تیر اخلا. نو د دې ترجمه الباب سره مطابقت دا چې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم د اجازه ورکو ځان له بشوله د خاون د مال نه راغسته شي. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا په واجب ده. مخکې روایت نه معلومیږي چې نه دا واجب او دې نه معلومیږي چې واجب ده. دا دلیل دی د جمهور د پاره. دې سره څه نشته؟ نو بیا خو په لازم نو د نبی اسلام علیه وسلم خذی بالمعروف راخله دا د مال نه مطلب دا چې نو ورکه نو پتا لازم دی ځان له بشوله را واخلي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا او ضياعا فإلي. النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی تا چې قرض او ماشومان بچی پرې خوذل نو دا زما په ذمہ لري، ما نه رسیدنی. ضياع په فتحې د ضاد سره په معنا د هلاك تر راځي. مراد چې نهره غشې دي بس هغه هلاکې دوله ور قریب وي. نو واړه ماشومان دي که څوک خیال نه تاتي به ضیب هم هلاک او ختم شي. نبی صلی الله علیه وسلم په اخر کې ویلي وو په چا باندې قرض پاتې شو او د ده په مال کې د هغې د ادا کولو سمي یا ماشومان یتیمانان ترې نه پاتې شول نو دا زما په ذمه دي، ما له را رسېدلي دي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. نبي عليه الصلاه والسلام لتي بيو كثر ولا يشو وفات شو بو قرض بو بي فيسال انه تفوس بيقول هل ترك لدينه فضلا اذا قرض ادايغي دفار احتمال فريخ كنا ان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى ورله بوویل فل چې او دمر مال صفاته چې قرض په ادا کیږي موږ به په کو الا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. مسلمانان نبی تاسو په خپل مرګري موږ کوي نبی اسلام به نه کولو. فلما فتح الله عليه الفتوح قال چې الله رب العالمين په خپل پیغمبر باندې فتوحات را وصل. قال وی فرمایل انا اولى بالمؤمنين من انفسهم زبير خو خير خوایم د مسلمانانو لا مؤمنان او مسلمانانو له زبير خير خوایم د دې نفسونه ای بزان دور مهربان اندی لکن چی سورایم اوان توفی من المومنین فترک دینا فعلی قضاؤ سوک چی وفاعت شد مومنانونا قرد پی فاتشو وقضاو ادا کولی فما دی قرد مال را رسید لی ومن ترک مالا فلی ورثتی یو کمال دی فاتشنو آئی اخبر وارثان دی فاتش اوزم مثل دا سلا یو کسن واریتی مانان فاتشی او ایس اثرینی بیت المال بانی بیاد ذکر فالت واجب. باب المراضع من المواليات وغيرهن. اکار دادی چې موليات ذکر شوی په واو سره. مصنف رحمت الله علیه موليات ذکر کړل لغه نام صحیح دی. باب د په بیان دی کې چې د وینځو وغيرنا پای ورکون کې رضای مین دی جوړون پرې کې حرج نشتا. وینځي یا د وینځونه علاوه عامې زنانه چې د هغې نه ځان له رضایي مور جوړه کړي پی ورکوونکي ته جوړه کړي نو په دې کې څه حرج نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د ابو لهب وینځي صویبي پی ورکړې وې دا د هغه دپاره رضایي والده وه مرضعی وه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ان تح اختي بنت ابي سفيان. ام حبيبه رضي الله عنها نبي الاسلام لوين في زماده خور كعزنهم ابو سفيان لو ودا بنكاح واخلي كنا. قال وتحبين ذلك؟ نبي الاسلام اذا استخفت لي سرني كاوكم. قال نعم. قالت نعم غوي او لست لك بمخليا زه خوستم ستا یوازی او یو خزانیم چه گنی زمام زما خور تر نکازه کم اگو چه بیا بستاسو خزی گنی شین و اسم زما سرستاسو نوری بی بیانشتا یوازی استاسو خزانیم نوری بی بیانیم دینو خیر در زداغ حرکون چه زما خور دیم ستاسو پا نکاکی راشن الوايت مخي في كتاب النكاح كتير شوي باب وأمهاتكم التي أرضعنكم عند ذلك سؤيك نمبر حديث وأحب من شاركني في الخير أختي قال فإن في ذلك فإن ذلك لا تحل لي فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أم سلمة فقالت بنت أم سلمة قلت نعم قال فوالله لو لم تكن طبيبتي في حجري يا في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ويما لا درة بنتي أم سلمة شدة نوي ذي فلار أبو سلمة أو مالا فإلى كريد أبو لهب أغوين دي ثويبي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب لا ثويبة أبو لهب أزاد كريوا أو ذي الوجن بأخوك في لذلشة وتخيه فعذاب كراغلي وأغذيك جواب نشيو كتاب النكاح هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.